السبب الثالث سباب يتاك تعلم العلم الشرعي نكسوما علمه يكشريا من أسباب الثبات من أسباب الثبات على هذا المنهج الحق تعلم العلم الشرعي نكجفنديش علمه يكشريا ولا يخفى عليكم kwamba kuna nusus kathira za Allah subhanahu wa ta'ala zinazo amrisha watu wasome ilmu hii ya kisheria. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati At-Tawba, wama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi al-din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه موجة كتك آية الله سبحانه وتعالى زنازو أمريش واتوا صومي بيا الله سبحانه وتعالى كتك سورة محمد يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى أكمتكي أمجواك خيري هم فهمشا كتك دين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسيما مع علماء كنيومة حديثه بيا يكون صحيح kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asipomtakia mja wake khairi hampi ilmu ya dini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Kwa hiyo mtu ambaye Allah hamtakii khairi, la yufaqihu fi ddin, hamfahamishi katika dini. Ndugu zangu Waislamu, ilmu ndiyo msingi wa kila khairi, ilmu ndiyo msingi wa kusihi amal. Al-amalu alladhi la yubna bila ilmin fa innahu urdhatun lilfasad, kama wanavyosema maulama. Amali ambayo haina ilmu ni sababu ya kutosihi amali hiyo, bali ni sababu ya kutokubaliwa amali hiyo. Amali yoyote, ibada yoyote inayofanywa bila ilmu, ibada hiyo haikubaliwi. Lianna sahibahu yaf'alu alqabiha yadhunnuhu hasana wa yatruku alhasana yadhunnuhu qabiha. Mtu ambaye hana ilmu, jambo zuri analiwacha anadhania ni baya, na jambo baya analifanya anadhania ni zuri. Kwa hiyo mtu namna hiyo amali zake hazikubaliwi. Mtu anayefanya ibada ya sala bila ilmu, sala yake haikubaliwi. Afanya ibada ya haji bila ilmu, ibada yake haikubaliwi. Wa hakadha. Kwa ni lazima kila Muislamu asome ibada zake, ajue ibada zake, azifanye kwa ilmu, si azifanye ibada kwa jahal, kama anavyosema sahibu Zubad, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ambaye anafanya amal bila ilmu, amali zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Walilmu, ndugu zangu, ilmu ni ile inayochukuliwa kutokana na kitabu na sunna, bifahami salafi hadhihi al-umma. Hii ndiyo ilmu. Ikitajwa ilmu ni ile inayochukuliwa kutokana na Qur'an na hadithi za Mtume sallam kwa ufahamu wa salafu hadhihi al-umma. Kama qala al-qail, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi, ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ابن القيم رحمه الله عسما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. علم قال الله قال رسوله قال الصحابة. عسما الله عسما امتمواك وعسما مصحابة. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. سيو علم كويكا كواكو خلاف كوودينغا تو خلاف بين امتومي نمانينو يا فقيه وزو كفمانيش امتومي نمانينو يا فقيه. هيفي دبيو عليو مبتدع. mubtadi'a wao wanatanguliza maneno ya mashekhe wao wanaacha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo walivyo mubtadi'a, wanatanguliza maneno ya mashekhe wao wanaacha maneno ya mtume. Wa kulli bid'atin dhalala wa kulli dhalalatin finnar, wasema la, si kulli bid'atin dhalala, hapana, si kulli bid'atin dhalala. Maneno ya mtume wanamfanyia istidrak, wanatanguliza maneno ya mashekhe wao kwamba bid'a inagawanyika aqsam, khamsatu aqsam. Mtume hakusema hivyo. Mtume kulli bid'a wa kulli bid'atin dhalala wa kulli dhalalatin finnar, wao wanasema la, wanafuata maneno ya mashekhe wao, wanamwacha nyuma mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati jambo limekatazwa na Qur'an. Awwalu surati al-hujurat, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Msitangulize baina ya maneno ya Allah na mtume wake, msitangulize maneno mengine. Wattaqullah, namcheni Allah katika hilo. Lakini mubtadi'a la, wanatanguliza maneno ya watu tu wakaacha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alimwambia mmoja baada ya kusema kwamba kuambiwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amejuzisha tamattu, mmoja katika masahaba akamwambia la, lakini Abu Bakar na Umar wao hawaoni tamattu. Akasema akhsha an tanzila alaykum hijaratun min as-sama aqulu lakum qala rasulullah sallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hawa ni makhalifa wa mtume sallam, na Ibn Abbas anasema hivyo, naogopea kukuteremshieni mawe kutoka mbinguni yakakumalizeni. Mimi nasema qala rasulullah sallam, nyinyi mwasema qala Abu Bakar na Umar. Kwa hiyo haifai kutanguliza maneno ya mtu akawacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ni jambo la hatari, ni jambo la hatari wanaolifanya hawa mubtadi'a, jambo limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbuka lil-khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina qawli faqihi. Halafu iwe ilmu hiyo an yakuna hadha al-ilmu ala wifqi fahmi salafi salih, iwe ilmu hiyo iwe katika muafaka wa kufahamu kwa watu wema waliopita, hawa alladhina khadamu hadha ad-din, hawa waliohudumu dini hii wakapokea dini hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani na hadithi lafdhan wa ma'nan, lazima iwe ufahamu wetu, lazima tupitie ufahamu wao. Fayambaghi an nasira ala nahjihim, lazima tufuate mwongozo wao, lazima tufuate njia yao. Na salafiyun wote wanafuata ufahamu wa hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Hakuna yoyote katika salafi, katika duat wa salaf na wanafunzi wao katika sisi, hakuna anayefahamu Qur'ani kwa ufahamu wake, hakuna anayefahamu Qur'ani kwa ufahamu wake, bali kila mmoja katika sisi anafahamu Qur'ani na sunna kupitia ufahamu wa salafu salih masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Leo kuna mmoja kanambia alihudhuria akdi nikah, mmoja katika hawa mubtadi'a akawa anatoa kalima baada ya ile akdi nikah, akatoa kalima akasema qauluhu ta'ala ya ayyuhalladhina ya ayyuhan nas, sawaje ile aya suratu al-maida, aywa ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Hapa wabatha minhuma rijalan kathira, asema hii birthday imetokana na neno hili batha. Ha, hadha alkalamu, hadha maneno haya asema muislamu, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, asema hili birthday hii imetokana na neno hii batha minhuma. Allahumma sta'an. Hadha alfaham, subhanallah. Hii birthday hii ya ukafiri, birthday hii ya ukafiri, halafu anaitolea anaitolea istidlal katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio hatari ya kutofuata ufahamu wa salaf, kwamba wanajitafsiria tu aya za Allah kutokana na akili zao punguani, wanajifasiria tu wanavyotaka wao. Hii Qur'ani wanatolea istidlali kwamba ina maulidi Qur'ani, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, ni maulidi haya. Haya tafsiri hii yatoka wapi? Sasa hii ndio hatari ya kutoa kufasiri Qur'ani kwa ufahamu wake mtu. Sisi hatufasiri Qur'ani kwa fahamu zetu, twajua kwamba sisi ni mukassirun, akili zetu ni qasira, twafuata ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Lakini upotofu namna hii sisi hatufanyi hata siku moja wa kufasiri Qur'ani kwa akili zetu. Walidhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, man fassara al-Qur'ana wal haditha bighairi tafsirin min as-sahaba wat tabi'in, anasema faqad harrafa, amepotoka huyo anayefasiri Qur'ani na hadithi za Mtume sallam bila tafsiri ya wasalafu salih min as-sahaba wat tabi'in, huyu ni kwamba harraf, amefanya upotofu wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima ilmu iwe min al-kitabi was sunna ala fahmi salafi al-umma. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu hawa salaf katika aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala na kutuamrisha tufuate uongofu wao. Faqala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Kwa hiyo lazima kufuata uongofu wao, lazima kufuata manhaji ya hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. As-sababu ar-rabi'a, sababu ya nne katika sababu za thabati ala hadha al-manhaj, luzumu al-ulama as-salafiyin, wa lazim hawa maulama wa salafiyin. Fa inna luzuma haulai al-ulama huwa luzumu al-kitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma, kuwa lazima hawa maulamaa wa kisalaf ndio kulazim Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafi hadhi al-umma. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هي نموجة katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoamrisha waislamu wawafuate na kuwalazim hawa maulama, ikiwajia jambo lolote iwe ni la amani iwe ni la furaha au la hofu, watu wasilitangaze tu. Walau radduhu ila rasul, lau wangelirudisha kwa mtume. Wa ila ulil amri minhum, na wale wenye ilmu katika wao. La alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangelijua wale wanaotoa hukmu katika wao maulama. Walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuh lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, lau si fadla za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu na rehma yake na rehma zake mngemfuata shaitani isipokuwa wachache. Yaqulu al-allama al-Thi'bi rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii yaqul, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghairi al-la'iq. Hii ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwafundisha adabu waja wake na vitendo vyao hivi visivyofanana nao. Wa annahu yambaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma wal-masalih al-amma ma yata'allaqu bil-amni wa sururi al-mu'minin aw al-khawf alladhi fihi musibatun 'alayhim an yatathabbatu wa la yasta'jilu biisha'ati dhalika al-khabar bal yaruddunahu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum ahli ar-ra'y wa ahli al-ilm wan-nus'i wal-'aqli war-razana الذين يعرفون الأمور إلى آخر ما قاله رحمه الله. Anasema inatakikana ikiwajia Waislamu likiwafikia jambo katika mambo yoyote muhimu na masalih amma, mambo ambayo yanahusiana na amani na furaha kwa Waislamu, au mambo ambayo ni hofu, ambayo ni misiba kwao, kwamba wapate thabati, kwamba yatathabatu, wale wasifanye haraka kutangaza habari hizo, bali warudishe kwa Mtume na kwa wenye ilmu, watu wenye ilmu, watu wenye akili, watu wenye nasaha, ambao wanajua haya mambo, wanajua maslaha ya watu. Sio kujitangazia tu mambo ya furaha au ya nini, lazima watu watathabat, warudi kwa maulama. Kwa hiyo lazima watu warudi kwa maulama, na maulama mpaka sasa wapo, baada ya masahaba, baada ya Mtume sallam na makhalifa na masahaba, ni hawa maulama. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni watu wenye ilmu mkiwa hamjui. Kwa hiyo maulama mpaka sasa wapo, lakini mahizbi ukiwataja maulama hawa hawataki, na ndio hawa wanaosema kwamba kwani maasumun, kwani hivi, wanawafanyia taani maulama wa sunna, halafu wanajiita wao ni salafiyin. Yakulu ahadu salaf, luhumu ulamai masmuma, man shammaha marid wa man akalaha mat, nyama za maulama masmuma, zimetiwa sumu, man shammaha marid, mwenye kuzinusa tu anapata maradhi, wa man akalaha mat, mwenye kuzila nyama za maulama hufariki. Kwa hiyo watu watahadhari kuwataani maulama wa sunna, hafidhahum Allah wa rahimahum Allah man mata minhum. Asbabu al-khamis, sababu ya tano katika sababu za thabat ala hadha al-manhaj al-haq, al-bu'du an ahli al-ahwa'i wal-fitan, kukaa mbali na hawa watu wa bid'a, kukaa mbali na watu wa bid'a na watu wa fitna. Fa inna as-salaf as-salih رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون إن من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع, من يكون watu wa bid'a huyu ni mbaya sana kuliko watu wenyewe wa bid'a. Haitakii kukana watu wa bid'a, bali ni kukaa mbali na watu hao wa bid'a, watu wasikae nao, wasicheke nao, wakazungumza nao. Man yujalisu ahla albida ashaddu alaina min ahli albida, anayekaa na watu wa bid'a huyu ni mbaya sana kwetu kuliko hao watu wa bid'a wenyewe. Kwa hiyo haitakii kukaa na watu wa bid'a wala kujadiliana nao. Kuna mmoja alinifuata juzi akasema kwamba tutaka mujadala wewe na daktari yule kule Nairobi. Alitumwa asema nimetumwa na babake mimi, asema nataka mjana, naambia mimi sikai na watu wa bid'a, sikai na watu wa bid'a, ataka afanye raddi afanye raddi, mimi si nimefanya raddi. Kwa hiyo ataka afanye raddi afanye raddi, zile raddi nilizomfanyia raddi na yeye azirudi, lakini kukaa na watu wa bid'a abadan, hilo jambo sikai naye. Basi mshoe akasema kumbe waogopa bwana, wewe waogopa hiyo ni mwazi kwamba wewe waogopa. Naambia sasa wewe utaamua, wewe naogopa au siogopi, lakini mimi sikai na watu wa bid'a abadan. Kwa hiyo hakuna kukaa na watu wa bid'a. La tujalisu ahla al-ahwa wala tujadiluhum. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, msikae msijadiliane na watu wa bid'a wala msikae nao. Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah alipoulizwa kuhusu mtu anayewasifu tu watu wa bid'a, mtu anayewasifu watu wa bid'a nini hukumu yake, akasema ma fi shak, mtu anayewasifu watu wa bid'a wa athna alaihim wa madahahum huwa da'in ilaihim huwa min du'atihim, asema mtu anayewasifu watu wa bid'a yeye ni katika wao, bali ni katika walinganizi huo wa watu wa bid'a, huyo naye pia ni mlinganizi wa watu wa bid'a. Qala Amr ibn Qais rahimahullah, لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. Usikae na mtu wa bid'a, usije ukapotoka nao moyo wako ukawa naye mtu wa bid'a. Kwa hiyo haifai kukaa na watu wa bid'a. Haya maneno kila siku tunaambiana, kila siku tunapeana nasaha, hata kuwasikiliza haifai. Kuwasikiliza CD zao, kusikiliza maneno yao, hafai kusikiliza mtu wa bid'a. Kama mnavyosikia upotoshaji mkubwa sana, watu wanafundisha tauhidi, wao wanafundisha ushirikina. Watu wanafundisha sunna, wao wanafundisha bid'a. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a. Hey, nyinyi mwafundisha sunna huku, wao wafundisha bid'a. Nyinyi mwafundisha tauhidi, wao wafundisha ushirikina. Wao wanafundisha, watu wanafundisha kumuomba maiti, wanasema maiti ananufaisha, maiti anaweza akakudhuru, maiti anaweza kukupa manufaa. Sasa tusifundisha ushirikina nini huko? Kuna ushirikina zaidi huko wa kumuomba maiti. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, msiwasikilize wala msikae nao. Hizi ndugu zangu ni baadhi ya sababu za thabati ala almanhaj, na nimefupisha sababu zilikuwa ni kumi, nimezifupisha pamoja na kwamba nimesema haraka haraka, lakini bahati mbaya sikuzimaliza. Kwa hiyo tutaishia hizi sababu tano, lakini kubwa zaidi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara atupe thabat katika manhaji hii ya haki, na tuwafikishe tuwe tunaijua manhaji hii ya haki, na tuifundishe manhaji hii ya haki kwa wenzetu ambao hawaijui. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa yote tuliyoyasoma na yote tuliyofundisha katika daura hii tangu ilipoanza siku ya Jumamosi, kama alivyosema Sheikh Qasim Abu Zainab hafidhullah, kwamba tuliyoyafanya au tuliyoyafundisha kwamba ni sahihi, basi haya ni bitawfiqi min Allah Ta'ala, na tuliyoyakosea haya ni minna wa mina shaitan, wa aadana Allahu wa iyakum mina shaitani rajim. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa haya tuliyoyafundisha na tuliyoyasoma, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq ya amal kwa yote haya tuliyoyasoma. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.